U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. هل أتى على الإنسان حين Da li čovjeka neko doba vremena pogodi kad on vrijedan spomena ne bi? Inna khalaqna al-insana min nutfatin. Mi čovjeka zbilja od kaplje sjemena smiješana stvaramo. Potom ga kušnji izvrgavamo i da čuje i vidi činimo. Mi njemu na pravu stazu ukazujemo. Pa ili je zahvalan ili nezahvalan on. A za nevjernike zbilja smo mi okove i lance i bukteću vatru pripravili. A čestiti će iz čaša kamforom začinjeno piće piti. Sa izvora iz koga će Allahovi štovatelji piti, koji će kud im je volja razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali i strepjeli od dana čije će zlo posvuda biti rasprostranjeno. I hranu su davali, premda su je i oni voljeli. Siromahu i siročetu i zarobljeniku. Mi vas samo radi Allahova zadovoljstva hranimo. Od vas nadoknadu niti zahvalnost ne želimo. Mi strepimo od našega gospodara na danu kad će lica biti smrknuta i namrštena. Pa će ih toga dana Allah od zla sačuvati i ozarenost i radost im podariti. I džennetom i svilom i za ono što su trpjeli nagraditi. U njemu će naslonjeni na divanima biti. Ni pripeke, ni studi u njemu neće osjetiti. a hladovi njegovi blizu će njima biti. I plodovi će se njegovi lagodno ubirati. Oko njih će sa zdjelama srebrenim i čašama staklenim obhoditi. I peharima od srebra, čija je veličina prema željama usklađena. U njemu će napajani biti iz čaša pićem kojem je dodato zenđabila. S njegovog rajskog izvora zvanog Selsebila. Vječno mladići oko njih će obhoditi. Kad bi ih vidio da su biser prosuti, ti bi pomislio. Pa kad pogledaš ti, posvuda vidiš blagodat i carstvo veličanstveno. A na njima će biti odijela od svile, zelene i brokata. I urešeni su narukvicama od srebra. Gospodar njihov daće im da piju čista pića. Zbilja, to nagrada vam je i vaš je trud dostojan hvale. Mi tebi zbilja Kur'an malo po malo objavljujemo. Pa se ti strpi do presude tvoga gospodara. I ne slušaj od njih ni griješnika ni nevjernika. I spominji jutrom i večerom ime svoga gospodara. I noću ničice padaj mu. I dugo ga noću ti slavi. A zbilja ovi vole ovaj svijet žurni. I iza sebe ostavljaju dan tegobni što čeka njih. A mi smo ih stvorili i zglobove im povezali. I kad bismo mi htjeli, mi bismo i sličnim njima zamijenili. Zbilja je ovo pouka. Pa ko hoće, pravi put ka gospodaru svome prihvatit će. A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah je zbilja sveznajući, mudri. U milost svoju koga on hoće uvodi. A nevjernicima on kaznu bolnu pripravi.